Kısa bir biyografisini sizlere inşallah okuyacağım. Mustafa İslamoğlu 1960 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde Kur'an aşığı bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Fahri vaizlik ve imamlık yapan babası Ahmet İslamoğlu'ndan ilk olarak Kur'an ve akabinde sarf nahif derslerini aldı. Çok küçük yaşlarda annesini kaybeden İslamoğlu 6 yaşlarındayken Kur'an'ı ezberlemeye başladı. Özellikle ortaokul ve lise yıllarında kitaplar onun hayatının vazgeçilmezi oldu. Lise yıllarında yazdığı şiirlerini fark eden hocası Bekir Oğuz Başaran, Mustafa İslamoğlu'nun şiirlerini bir dergide yayınlattı. Böylece yayın hayatına, yazı hayatına edebiyatla adım attı. Daha sonra yazdığı tüm yazılarda bu edebi incelik göze çarpmaktadır. Ankara Hukuk Fakültesi'ne kazanan İslamoğlu, ailesinin arzusu üzerine Kayseri İslami İlimler Enstitüsü'ne kaydoldu. Gençlik yıllarında ümmetin dertleriyle dertlenmeye başlayan İslamoğlu, bu yitik ümmetin yeniden kendini bulabilmesi adına 5 arkadaşıyla bir araya gelerek bugün tanıdığımız, bildiğimiz Akabe Vakfı olarak bilinen gönüllü yapının ilk tohumlarını attı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere öğrenci evleri kuruldu. İnsanlığa faydalı şahsiyet yetiştirmek için bu evlerde tüm İslami ilimleri kapsayan dersler verildi. 12 Eylül'ün dayanılmaz baskılarından İslamoğlu da etkilendi ve 1983 yılında Kahire'ye gitti. Burada Ezher Üniversitesi Tefsir ve İslam Hukuku bölümlerini eğitim aldı. İslami araştırmalarının yanı sıra dersler vermeye devam eden İslamoğlu, 1985 yılında Yasemin İslamoğlu hanımefendi ile evlendi. Kendisi de buralarda, burada. Selam olsun sizlere. 1985 yılında evliliğini yaptı ve Kahire'de bir süre yaşadı. 1992 yılında Türkiye'ye döndü. Bu dönemler içinde yazdığı eserlerle yeni bir çığır açan İslamoğlu, artık Kur'an'ın lafzının dışında mananın ve maksadının da insan hayatına nasıl yön verdiğini anlatmanın çabasındadır. Peş peşe yazdığı İmamlar ve Sultanlar, Yürek Devleti, Yahudileşme Temayülü, Yürek Fethi, Adayış Risalesi, Tavsiyeler gibi eserler taşları yerinden oynatmış, üstü örtülemeyen, örtülmeye çalışılan soruları açığa çıkartmıştır. Artık vahiy ile yürekleri fethetmek ve bir yürek devleti kurmak gayesinde olan bir nesil boy veriyordu. 1992 yılında başladığı tefsir dersleri 16 yıl sürdü. 20 yıllık emeği ile Hayat Kitabı Kur'an Meal Tefsiri ile taçlandırdı. O zamanki sistemden üvey evlat muamelesi gören her Müslüman gibi Mustafa İslamoğlu hocamız da bu adaletsizlikten payını aldı. Ve bir gazetede yayınlanan makalesinden dolayı 1 yıl. Kürt sorununa İslami çözüm başlıklı bir tebliğden dolayı da 2,5 yıl hapse mahkum edildi. Hapis hayatını medreseye çeviren İslamoğlu, mahkumiyet yıllarında da ilmi çalışmalarına ve eser yazımına devam etti. 2009-2013 yılları arasında verdiği Esmaül Hüsna dersleriyle eş zamanlı olarak kaleme aldığı Kur'an'a göre Esma-i Hüsna 3 cilt olarak yayınlanmıştır. İslamoğlu hocanın 60'a yakın kitabı mevcut olup kitapları tam 18 dile çevrilmiştir. Bugün araştırma, inceleme eserleriyle, makale, köşe yazılarıyla sürmekte olan Vahiy ve Hayat programları, ribatlar ve konferansları ile yitik ümmetin felahı için hizmetini sürdürmektedir. Mustafa İslamoğlu 5 çocuk babası, 5 çocuk dedesidir. Evet, ve diyoruz infak et dilim. Bil ki senin infakın iki türlüdür. Birincisi malın infakını insanlara anlatman, ikincisi bilgi infakında bulunmandır. Sen anlatmalısın kişilere malların paylaşılması gerektiğini ve yine sen duyurmalısın ihtiyaç sahiplerini başkalarına. Sadece bunu değil, bilgileri de paylaşmalısın herkesle. Aklın ve yüreğin bildiği Kur'ani her şey senin vasıtanla duyurulmalı insanoğluna. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olmalı. Bildiğini bilmeyene anlatmalı. Bilmediğini öğrenmelisin her daim. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estağfirullah. İllellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Ancak Allah'a inanıp güvenenler, erdemli ve sorumlu davrananlar, yani birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı, direnişi, yerinde durabilmeyi tavsiye edenler bundan müstesnadır. Ve şimdi sizlere sevgili hocamız Mustafa İslamoğlu iktisap ettiği ilimlerin infakını sizlere vermesi için kendilerini ve Erdoğan Karacakaya Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, özünde rahmetli, işinde merhametli olan, iyiliği bol, ikramı sonsuz olan Rabbimizin adıyla başlıyorum. Hamd ediyorum Rabbime. Bizlere sıhhat verdi, nefes verdi. Buraya geldik. Sizlerle bu güzide mekanda, bu güzide insanlarla bir aradayız. Rabbimize hamd olsun. Teşekkür ediyorum sizlerle bizleri buluşturduğu için. Yardım elimize, yardım eli Avrupa Koordinatörlüğümüze, Berlin temsilciliğimize, Berlin Kur'an halkalarına ve emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız dostlar. Efendim, yardım elimizi değerli başkanım anlattı ama ben kısa bir atıf yapmak istiyorum müsaade ederseniz. İyi ki yardım elimiz var diyorum. Nerede bir mazlum var, nerede bir ihtiyaç var, nerede bizlerin, Müslümanların bir yardım elinin uzanması gerekiyor, orada proje geliştiriyor, fizibiliteyi yapıyor, altyapısını hazırlıyor ve bize altın tepside sunuyor tabiri caizse. Ve artık bize düşen o altın tepsiden ne kadar istifade edebiliriz, biz de buna ne kadar katkı sağlayabiliriz, o da artık bizlere düşüyor, sizlere düşüyor. İnşallah bu sese, bu çalışmaya, bu şeye ses vereceksiniz, el vereceksiniz, omuz vereceksiniz inşallah. Bu projede tamamına erecek ve oradaki mazlumlara ulaşacak. Efendim bu akşam ne konuşacağız? Değerli hocam buradalar. Sözün üstadı, tabii ben kendisine bırakacağım sözü aslında. Ama sizin birebir yaşadığınız, her gün karşılaştığınız, bu toplumun içinde yaşıyorsunuz çünkü. Dinamik bir hayatta yaşıyorsunuz. Sürekli sorunlar belki karşılaşıyorsunuz. İşte bu toplumda ilişkilerimiz nasıl olmalı? Ehli kitapla gayrimüslim-müslim ilişkilerimiz nasıl olmalı? Nebevi örneklikte Efendimizin uygulamaları nasıldı? Peygamberimizin beşeri ilişkileri nasıldı ehli kitapla? İnanç olarak ilişkileri nasıldı? Dini konularda ilişkileri nasıldı? Bunları inşallah değerli hocamla konuşmaya çalışacağız. Değerli hocamın tavsiyelerini almaya çalışacağız. Tabiri caizse bugün kitabın ortasından konuşacağız. Belki sizin sıkıntılarınıza birebir çözüm bulamayacağız. Çünkü siz yaşıyorsunuz o sorunları. Ama size bir usul sunacağız belki. Bir prototip sunacağız. Bir tasavvur oluşturmaya çalışacağız. Ondan sonra inşallah sizler de bu şeyle o ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz. Yeniden Bismillah diyeceğiz belki. Efendim ben bereketli, hayırlı olmasını diliyorum bu programın. Ve hocama hoş geldiniz diyorum hocam. Hoş bulduk, sefa bulduk. Ben de salondaki kardeşlerimizi ve bu şu anda çekimi yapılan bu programı televizyon ekranlarından izleyen kardeşlerimi gönül dolusu selam ve muhabbetle selamlıyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Tam yerinde, tam mevzunu konuşacağız. Eyvallah, eyvallah. Yani Müslim, gayrimüslim ilişkileri aslında bugünün yaralarından bir yara. Eyvallah. Ve bu yara bizim yaramız. Bu sorun bizim sorunumuz. Bizim halletmemiz gereken bir sorun. Ve biz İslam'ın yüz akı da olabiliriz, yüz karası da. Ama birçok konuda olduğu gibi Müslim gayrimüslim ilişkilerinde, yani Müslüman olanlar ve Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkide de sınıfı geçemediğimizi, hatta sınıfta kaldığımızı ve yüzümüzün eğildiğini, boynumuzun büküldüğünü ve İslam'a yüz akı olamadığımızı şahsen görüyorum. Sanırım bu salonda bulunan ve bulunmayıp da bizi uzak yakın birçok yerden izleyen kardeşlerimiz de bunu görüyorlardır. İsterseniz biz Ehli Kitab'ın tanımından bir başlayalım. Bakalım sohbetimiz nereye gidecek. Ehli Kitap deyince ne aklımıza gelmeli? Gayrimüslim birebir karşılar mı bunu? Veya sizin mealinizde ben Ehli Kitap'la ilgili ayetleri çıkarıp okuduğumda önceki vahyin mensupları, takipçileri şeklinde de çeviriyoruz. Hı hı. Bunlar arasında bir fark var mı? Ehli Kitap, gayrimüslim, önceki kitap, eyvallah, takipçileri. Sorunuzu şöyle küçük bir müdahale ile alayım. Gayrimüslimler kimlerdir? Kaça tasnif edebiliriz? Ve bunun içinde Ehli Kitap nerede durur? Şeklinde alayım sorunuzu. Eyvallah. Gayrimüslim daha çatı altı. Eyvallah. Yani genellikle Müslim ve non-Müslim olarak efendim ecnebi dillerde kavramlaşmış olan, Müslüman olan ve Müslüman olmayanlar karşıtlığı içerisinde Müslüman olanların kimler olduğunun tanımını biz yapmıyoruz. Çünkü İslam sahibi Allah olan bir din ve İslam'ın tanımını da Allah yapıyor. Allah yapıyor. Dolayısıyla Allah'ın yaptığı tanıma uygun olarak iman eden herkes, iman eden ve amel işleyen herkes Müslüman kapsamındadır. Bu anlamda biz imanların ölçüsünü koyan kimseler değiliz. Böyle bir yetkimiz yok. İmanlar hakkında son sözü söyleyen bir otorite de değiliz. Allah dışında böyle bir otorite de yok. İmanın Allah Resulü tarafından kalbe nispet edilmesinin sebebi de budur. Kimsenin imanı hakkında nihai sözü kimse söyleyemesin diyedir. Zira kalbi kimse bilemez. Onun için Allah Resulü kendi yaşadığı çağda birini tekfir etmeye kalkan birileri olduğunda, ki Üsame bin Zeyd örneği budur aslında, hel şakakte kalbe, kalbini yarıp baktın mı demiştir. İşte bu noktada Müslüman öyle. Gelelim gayrimüslime. Gayrimüslimler çok çeşitli kategorilere ayrılabilirler. Bunların Kur'an'da içerisinde özel bir kategori olarak Ehli Kitap var. Yani önceki vahyin takipçileri. Eyvallah. Önceki vahyin takipçilerine Kur'an Ehli Kitap diyor. Yani bu Kur'ani bir kavram. Aynı zamanda hukuki bir statü. Sadece kavram değil, aynı zamanda hukuki özel bir statü. Kur'an Müslüman olmayan herkese aynı hukuki statüyü vermiyor. Bu evet, çok önemli. Evet, çok önemli. Evet. Ehli Kitap denilen zümreye özel bir hukuki statü veriyor. Bu hukuki statüyü nerede buluyoruz? Maide suresinin 5. ayetinde buluyoruz. Açık ve net olarak Kur'an ehli kitabın kadınlarıyla Müslümanların evlenmesine ve onların kestiğinin yenmesine açıkça cevaz veriyor. Bu önemli bir husustur. Yani buradan yola çıkarak şu Nüzul zamanı ne zaman hocam? Şey olarak hani şey vahiy ne zaman muhatap alıyor ehli kitapla? Esasen vahyin ehli kitaptan söz etmeye başlaması neredeyse vahyin ilk yıllarına tekabül eder. Yani sadece Medine'de ehli kitap vahyin objektifine takılmıyor, yanlış bilindiği gibi. Mekke'de de ehli kitapla ilgili bir yığın ayet var. Hatta Yahudilerle ilgili bazı sureler daha Mekke'deyken indiriliyor. İşte Araf suresi Mekki bir suredir. İşte İsra suresi Mekki bir suredir ve Yahudilerden onlarca ayetle söz eder. Bunun gibi birçok sure var. Ama özellikle tabii ki ehli kitabın kadraja alınması, üzerine zoom yapılması Medine'de oluyor. Zira Medine'de bizzat yaşayan ehli kitap, yani Yahudi kabileler var, üç kabile. Fakat Mekke'de Yahudi yok. Mekke'de Yahudi olmaması, Mekkelilerin Yahudileri bilmediği, Yahudilik dinini tanımadığı anlamına asla gelmiyor. Zira panayırlara katılıyorlar, ticari ilişkileri var, gelip gidiyorlar, akrabalık bağları var. Hatta Yahudi olmuş Arap aileler var. Aynı zamanda Mekke'de Hristiyanlardan köle olarak gelip de Mekke'de zanaatkarlık yapan iki dizineyi aşkın insan da var. Evet, zanaatkarlık yapıyorlar. Demirciler bunlardan oluşuyor mesela. İşte efendim bir takım metalürji işlerini yapan insanlar bunlardan oluşuyor mesela. Dolayısıyla halat yapanlar, kumaş örenler bunlardan oluşuyor mesela. Onun için böyle bir küçük de olsa Hristiyan azınlık var Mekke'de. Yani ehli kitap önceki vahyin mensupları. Ehli kitabı da kendi içinde birkaça ayırmak mümkün. Ben İsevi ehli kitap olarak nitelendirdiğim ama Kur'an'ın iki yerde biz Nasara'yız diyenler var. Acizane ben bunları Nasranilerden yani Hristiyanlardan Kur'an'ın ayrı bir kategori olarak zikrettiğini daha önce müstakil bir makaleyle, bağımsız bir makaleyle ele almıştım. Yani biz Hristiyanız diyenler diyor iki yerde. Hristiyan olanlar demiyor. Onlar biz Hristiyanız diyorlar ama özünde onlar İseviler. İseviler. Niye öyle diyorlar? Hristiyanların şerrinden öyle diyorlar. Allah. Tıpkı Necaşi'nin kendi etrafındaki papazların ve Habeş papasının şerrinden korkarak teslise aykırı olan inancını, teslise teslim olmayan İsevi inancını gizlemesi gibi. Dolayısıyla böyle Hristiyanlıkta mezhepler vardı, bunları yok ettiler. Bunları öldürdüler. İşte Ariusçuluk böyle bir şeydi. Aslında Ariusçuluğun dışında da muvahhid mezhepler vardı. Teslisi reddeden, Hazreti İsa'nın insan olduğunu ve peygamber olduğunu kabul eden, Allah'ın tek olduğunu, kula kul olunmayacağını söyleyen, inanan İsevi Müslümanlar vardı. İşte bu bir kategori. Bunlardan Kur'an "Galu inna nasara" biz Nasara'yız diyenler diye bir kategori olarak bahseder. Bunlar ayetleri duyduklarında gözlerinden yaş gelir. Gece yarıları ayet bu. Gece yarıları Allah'ın huzurunda havf ve haşyetle secdeye kapanırlar, rükû ederler der Allah ayet. Allah. Aynen. Böyle. Vahiy söylüyor. Tabii bunlar Hristiyan. Habeşistan'dan gelen bir grup. Ve bunların Allah'ın huzurunda secdeye kapandıklarını, ayetleri duyunca gözlerinden yaşlar aktığını bize ayet haber veriyor. Bunlara Hristiyan diyemiyoruz. Bunlara İsevi diyoruz. Yani İsevi Müslüman aslında. Onun için ehli kitabı da içinde evet, kategorilere evet, ayırmak lazım. Bu bir. Bu en bize yakın olanı. En yani belki de hiç farkı olmayanı da diyebiliriz. Sadece fark şer'i kurallarda, ritüellerde, ibadetlerde. Bunlar böyle. Evet. Ondan büyük kategori ise, yani ehli kitabın ana grubunu oluşturan kategori ise, işte bugün de gördüğümüz Hristiyanlık. Peki şu soru sorulabilir. O gün Kur'an'ın muhatap aldığı Hristiyan ve Yahudilerle bugünkü Hristiyan ve Yahudiler aynı mı? Aralarında fark var mı? Var mı? Böyle bir soru önemli bir soru. Evet. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Kur'an'ın mesela Necran'dan gelen 60 küsür 62 kişilik Hristiyan heyeti Allah Resulü ile oturdu. İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve Tanrı oluşuyla ilgili polemik yaptı. Bu polemikte Kur'an'a geçti. Evet. Onun için görüyoruz ki bunları Hristiyan kabul ediyor Kur'an. Yani teslise inanan, Hazreti İsa'ya Tanrı'nın oğlu diyen Hristiyanlar o günde bugün de Kur'an bu statüyü yani özel hukuki statünün çerçevesindedir. Bu önemli. Eyvallah. Efendim. Peki bugünkü Hristiyanlarla bir fark olabilir mi? Şu olur. O günkü Hristiyanların ahirete inandığını biliyoruz. Eğer bugünkü Hristiyanlar ahireti inkar ediyorlarsa, yani ölümden sonra hesap vereceklerini inkar ediyorlarsa, hesap gününü inkar ediyorlarsa, o zaman Kur'an'ın ehli kitap kategorisi içinde sayılmasalar gerek diye benim naçizane eyvallah bir kanaatim var. Bu önemli bir kriter. O önemli çünkü ahirete iman ehli kitap ile ortak olduğumuz bir şey. Hesap gününe iman ehli kitap ile ortak. Allah'ın birliğinde ortağız, hesap gününe imanda ortağız. Bu ehli kitabı da kendi içinde ikiye ayırdık. Bir, İsevi müminler. İki, Kur'an'ın ana grup olarak zikrettiği Hristiyanlar ve Yahudiler. Bunlara ilişkin Kur'an'ın özel bir statü, hukuki statü koyduğunu da söyledik. Bunların dışında ne var? Bunların dışında o gün müşrikler var. Yani yine ana grup olarak, Kur'an'ın muhatabı olarak müşrikler var ki Kur'an'ın ilk muhatabı bunlar. Asıl hedef. Asıl hedef, asıl muhatap. Yani Mekke'deki Mekki Kur'an'ın muhatabı onlardı. Ve müşrikler Kur'an'a göre manen necis, yani şirk bir pislik olarak niteleniyor. Onun için innemel müşrikûne necesun. Ritsun de var ayrıca. Yani kokuşmuşluk pislik olarak. Tabii bu manevi. Bunu maddi olarak ele alıp da müşrik eli sıkmamayı fıkha koyup müşrik eli sıkmak haramdır diyen mezhepler var. Şia böyle mesela. Allah. Alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada şirk bizim bildiğimiz manada bulaşan bir şey değil ki. Yani elini tutunca adamın eline bulaşan bir şey değil. Şirki böyle anladığınızda şirkten uzak duramazsınız zaten. Bulaşan bir şey olarak anladığınızda bakarsınız bir şey bulaşmamış. O zaman bizde şirk yok dersiniz. Ama ağzına kadar da şirk dolu olur. Onun için yanlış anladığınızda tıpkı onların yüzlerinde secde izi vardır. Sîmâhum fî vucûhihim min eferis sucûd ayetini birçok lafızcı tırnak içinde selefinin alında secde izine yorup hasırda namaz kılıp hatta bazen de orada secde izi nasır oluşturmak için hasıra alnını sürtmesine benziyor. Alakası yok ki. Secdenin izi buradaki nasır değil ki. Secdenin izi buradaki siyahlık değil ki. Secdenin izi başka bir şey. Secde fiziki bir şey değil. secdenin izi de fiziki bir şey değil. Gördüğünüz gibi mecazlar hakikate dönüşünce iş komediye de varabiliyor. Evet. Onun için bu da onun gibi. İşte müşrikler de ana gruplardan, ana muhatap gruplardan biri, hatta birincisi. Çünkü tüm peygamberler şirkle mücadele için inmiştir. Hiçbir peygamber ateizmle mücadele için gönderilmemiştir. Tüm peygamberlerin mücadele ettiği şey şirktir. Ve şirke inanan da müşriklerdir. Ve her müşrik Allah'ı inkar etmez. Hiçbir müşrik Allah'ı inkar etmez. Her müşrik Allah'a iman eder. Eyvallah. Allah'ı inkar eden zaten müşrik denmez. Başka bir şey onun adı. Onun için Allah'a iman eder, Allah'ın yanında, astında, berisinde, altında, yani ondan derece olarak daha düşük olarak kul ile Allah arasına aracı koyar. Şirkin bir numaralı vasfı budur. Allah'la kul arasına kullukta aracı koymak. Kullukta aracı koymak. Eyvallah. Bu önemli. Eyvallah. Yoksa aracı koyar deyince, hap içiyoruz hastalanınca onu aracı mı koymuş oluyoruz diyen efendim şaklabanlıklara gerek yok. Onun için yani bunlar demagojiden başka bir şey ifade etmiyor. Burada ne söylediğimiz açık, kullukta aracılık. Eyvallah. Onun için müşriklerde bir kategori. Bugün bir başka kategori daha var. O günde vardı. Mesela Mecusiler. Mesela Hindular. Mesela Brahmanistler. Mesela animistler, ruha tapanlar. Mesela şamanistler. Mekke'de var mıydı hocam? Şimdi şunu Medine'de söyleyeyim. Mekke'de Hindu dininin tüm tezahürleri vardı. Aslında müşriklerin inançları bir potpori, bir mozaik. Hepsinden almış. Aynen, bu mozaiğin içinde ciddi bir miktarda Budizm var. Zira hatta Kabe gelmiş hocam. Aynen öyle. Hint, Ebu Süfyan'ın karısının ismi. Mekke'de insanlar çocuklarına Hint kıtasının ismini koyuyorlar. Buyurun, düşünün bir. Gerçekten. Kabe'ye bakan ana dağlardan birinin adı nedir biliyor musunuz? Hint. Bu etkilenmeyi göstermiyorsa ne gösteriyor? Daha neler, daha neler. Onun için Hint'le çok ciddi manada kültür alışıverişi var. Yani Basra üzerinden, Basra Körfezi üzerinden, çünkü Basra'nın hemen karşı kıyısı Hint. Hint kültürü bölgeye akıyor. Sadece o değil, animizm, ruhçuluk, ruh kültürü. Onun için müşriklerin ruh inancıyla, ruh kültürüyle animistlerin ruh kültürü arasında çok ilginç bağlar görüyoruz. Mesela şeytan ruhuna, ondan kaçınmak için tapınanlar, meleklerin ruhuna tapınanlar, cinlerin ruhuna tapınanlar. Onun için yine şamanizm, şamanizm küresel bir dindir, unutmayın. Her paganizm, yani putperestlik içinde az veya çok mutlaka şamanizmden bir parça bulursunuz. Onun için şamanizmlerin özü de ruhçuluktur. Kötü ruhlar, iyi ruhlar, ruh çağırma, ruh kovma vesaire hep şamanizmin unsurlarıdır. Bir yerden unutmayın. Hatırlıyoruz. Tabii, hatırlamanız lazım. Yani bu anlamda inançlar çeşitlendi. Bugün ise daha farklı bir inanç grubu daha oluştu. Buna inanç grubu demeli miyiz? Bence demeliyiz. Yani aslında bunun nedir? Ateizm. Yani tanrı tanımazlık. Aslında ateistleri de ikiye ayırmak lazım. Ateistlerden bir kısmı var ki bunlar gerçekte ateist değil. Bunlar efendim deist. Yani Allah'ın hayata müdahil oluşunu kabul etmiyorlar. Allah'ın hayata müdahalesinin bir sonucu peygamberler göndermesi ve kitaplar göndermesidir. Bunları kabul etmiyor. Ahirette mi olmuyor o zaman? Doğru. O zaman hesap da olmuyor. Tabii. Çünkü Allah hayata müdahil olduğu için ahiret var. Tabii. Hesap çünkü. Hayatın hesabıdır ahiret. Hayat yoksa ahiret boşa düşüyor zaten. Tabii.

Ama bir de bozulmuş, yani tahrif edilmiş vahiyin önceki vahiyleri izleyenler var. Onlarsa Kur'an'a gelmediler. Allah Resulü'nü de kabul etmediler. Onları da bir statü vererek Kur'an diğerlerinden ayırıyor. Onun için şu anda tasnif hakkında, gayrimüslim, Müslüman olmayanların tasnifi hakkında aklıma gelenler bunlar. Eyvallah hocam. Hocam vahyin izlediği bir usul var. Tedricilik. Burada gayrimüslimlerle veya ehli kitapla ilişkilerde bu tedricilik var mı? Yani ilk gelen ayette işte onlarla şöyle ilişkiler kurun, daha sonra böyle diye bir ayrım var mı tedrici olarak? Esasında davranışa ilişkin her şeyde tedricilik var. Eyvallah. Sevgili Resulümüzün hayatında 23 yıllık risalet sürecinde biz davranışa ilişkin her hususta tedriciliği değişmez ve şaşmaz bir yöntem olarak görüyoruz. Gayrimüslimlerle ilişkiler konusunda da var. Alın daha Mekke'de Allah Resulü'nün karşılaştığı gayrimüslimler var. Bunlardan bir tanesini hepiniz hatırlayacaksınız. Taif'e gittiğinde, taşlanarak kovulduğunda, bağına sığındığı insanın bağında görevli olan bahçıvan Addas. Addas, Ninovalı bir Hristiyandı. Allah Resulü ile o andaki ilişkisine bakar mısınız? Çok ilginç bir ilişki. Addas, Resulullah'ın vahiy alan bir peygamber, bir Resul olduğunu anladığında ve kardeşim Yunus'un memleketinden misin diye konuştuğunda Allah Resulü, onun elindeki, ayağındaki kanları temizlemiş, tozları temizlemiş, bir tas su getirmiş, onları bir bezle temizlemiş, silmiş, ondan sonra da yarasını öpmüştü. Ve bir tabak üzümle ikram etmişti onlara. Dolayısıyla orada bir tekil örnek görüyoruz. Ondan sonra Medine'ye geldiğinde ne görüyoruz? Allah Resulü Medine'yi teşrif ettiğinde gayrimüslimlerle, özellikle Medine'deki üç Yahudi kabileyle bir anlaşma yaptı. Medine vesikası diye meşhur olan. Eyvallah. Bu vesika işte bu anlaşma üzerine Müsteşrik Velhavze'nin 47 maddede maddelediği bu anlaşma müthiş bir anlaşma. Aslında belki de yeryüzünde, insanlık tarihinde gerçekten de bir ilk olma özelliği taşıyan anlaşma. Nasıl? İlk hukuki bir... Çok hukukluluk. Evet. Çok hukukluluk. Çıkarmıştım ben. Yani çok ilginçtir. Birden fazla din var. Yani Yahudiler var en azından. Yahudiler de kendi aralarında üç gruplar. Ve bunlar da her gruba aynı statüyü vermiyorlar. Evet, evet. Yani Beni Kureyza birini öldürdüğünde Beni Nadir'den iki kat diyet veriyor. O da Yahudi, o da Yahudi. Ama Beni Nadir, Beni Kureyza'dan birini öldürdüğünde yarısını veriyor. Çok ilginç. Kendi aralarında da ayrımcılık uyguluyorlar. Ve işte Medine vesikasında gördüğümüz manzara nedir? Birden fazla hukuk nasıl bir arada olur? Bir bölgede çok hukuklu bir sistem nasıl kurulur? Herkesin hukuku nasıl korunur? Herkesin inanç özgürlüğü nasıl korunur? Aslında Maide suresinde 40'lı ayetlerden başlayıp 50'li ayetlerin sonuna kadar orada gördüğümüz ayetleri okursanız, evet, o ayetler bize bu anlaşmanın maddelerinin arka planındaki harika ilkeleri verir. Yani وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Bakınız, bu o ilkelerden biridir. Herkesin, her grubun yöneldiği bir yön vardır. Bir yolu vardır takip ettiği. Hayırlarda yarışın. Yani insanlığa, insanlığın alnına yazacağınız harika bir prensip bu. Hayırlarda yarışın ey insanlık. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Yani herkese aynı yöreyi öğretmeye kalkma. Hı-hı. Dinde zorlama yapma. Dinde zorlama yoktur. O ayetle, yani Bakara suresinin 256. ayetiyle yan yana koyun bunu. Yunus suresinin 99. ayetiyle yan yana koyun bunu. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Ama dilemedi. أَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Mümin oluncaya kadar insanları zorlayacak mısın? Zorla mı Müslüman edeceksin? Yok böyle bir şey, yapamazsın diyor Rabbimiz. لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Dinde zorlama. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip ayrılmıştır. Bitti. Yani bu gibi ayetleri, yine Rum suresinin 30. ayetini de, fıtrat ayeti diyebildiğimiz ayeti de bunun yanına koyun ve daha birçok ayeti koyun. Onun için bu anlamda biz Medine vesikasını aslında çok hukukluluğun harika bir örneği olarak görüyoruz. Yürümedi. Niye yürümedi? Bunun yürümeme sebebi Müslümanlar değil. Allah Resulü değil. Allah Resulü'nün arkadaşları değil. Kimler ya? Yahudiler. Hem anlaşmaya imza koydular. Anlaşmaya imza koyanlardan biri olan Ka'b bin Eşref anlaşmaya ilk ihanet edip gizlice Mekkelilerle Allah Resulü aleyhine anlaşma yapmaya çalışan, teşebbüs eden bir adam. Ondan sonra Benu Kaynuka bir Müslüman kadının iffetine hakaret ettiler. Ondan sonra Benu Nadir, Allah Resulü'nün canına kastettiler, suikast yapacaklardı. Allah Resulü kendilerine misafir gelmiş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Resulullah o anlaşmaya sadık kaldı. Ama onlar sadık kalmadı. Yani bu anlamda sorduğunuz sorunun cevabı, evet, bir tedricilik var ve bu tedricilikte nedir en sonunda geldiğimiz nokta? Aslında konjonktür. Yani bir takım gelişmeler oluyor. Gelişmelere göre tavırlar ayarlanıyor. Onun içinde üç tip Müslüman gayrimüslim ilişkisi görüyoruz Allah Resulü'nün hayatında. Üç tip. Özellikle izleyen, hem salonda izleyen Almanya'daki kardeşlerime, hem de bizi diğer taraflarda izleyen tüm kardeşlerime bu üç tipi akıllarında tutmalarına salık veriyorum. Bir, Mekke tipi Müslüman gayrimüslim ilişkisi. Mekke'de Müslümanlarla Mekkeli gayrimüslimler arasında, müşrikler arasında bir ilişki var. Hem de bunlar akraba aynı zamanda. Unutmayalım. İki, Habeşistan tipi Müslüman gayrimüslim ilişkileri. Yani Müslümanlar muhacir olmuşlar, bir ülkeye gitmişler, sığınmışlar. Biz sizin ülkenizde özgür olarak dinimizi yaşamak istiyoruz demişler. O ülkede onlara kucak açmış. Böyle bir şey. İkincisi bu. Bu evet. Bir model. Birincisi bir model, ikincisi bir model. Mekke tipini de azınlık veya onu nasıl tarif edebiliriz? Mekke hocam? Tipinde Müslümanların hem azınlıkta olduğu hem muhalefette olduğu, yani güçsüz olduğu, hiçbir güçlerinin olmadığı, kendilerine her türlü baskı ve zulmün reva görüldüğü bir Müslüm gayrimüslim ilişkisi. Müslümana sadece azınlık değil, azınlığı ben burada kullanmak istemem. Eyvallah. Burada yanlış azınlık. Tamam. Burada Müslümanların çok zayıf, çok güçsüz ve zulme maruz, baskıya maruz kaldıkları, inançlarından dolayı zulme uğradıkları bir ilişki biçimi bu. Bu bir. Eyvallah. Azınlık asıl ikinci model. Orada azınlıklar. Habeşistan. Tabii. Orada tam bugünkü azınlık modeli orada görüyoruz. Azınlıklar. Habeşistan muhacirleri kaç kişiyse o kadar işte. Belli sayıları. 3 aşağı 5 yukarı yani. Gitmişler Habeş adlı bir ülkeye misafir olmuşlar. Demişler ki biz burada dinimizi yaşayacağız. Bize dinimizi vatanımızda yaşatmadılar. Biz vatanımızda, yani bunlar mülteci. Bunlar hem siyasi mülteci hem inanç mültecisi. Eyvallah. Dini mülteci. Tam da bu kavramları kullanmamız gereken bir durumla karşı karşıyayız. Habeşistan muhaciri olan Müslümanlarla alakalı. İkinci modeli orada. Üçüncü model ise Medine modeli. Müslümanların çoğunlukta devlet ve iktidarda olduğu, güçlü olduğu bir model. İşte Medine vesikası dediğimiz olay burada ortaya çıkıyor. Medine vesikası Müslümanların iktidarda ve güçlü olduğu bir ortamda dahi kendileri gibi inanmayanlara, eyvallah, kendilerinden farklı inananlara hukukunuzu yaşayabilirsiniz, hukukunuzu, dininizi yaşayabilirsiniz, dininize bir baskı yapmayacağız ve biz, bizim gibi siz de özgürsünüz dedikleri bir model koyuyorlar ortaya. Ama bu modeli iflas ettiren Müslümanlar olmuyor. Bu modeli iflas ettiren, bu modeli geçersiz kılan karşıdakilerin tavrı oluyor. Asıl biz oradan almak durumundayız yani. Evet. Yani reel politik dediğimiz hadiseler, pratik gelişmeler, hayatın iç akışında yaşanan gelişmeler maalesef Medine vesikasını geçersiz kılmıştır. Ama Medine vesikası vardır, oradadır ve kıyamete kadar da Allah Resulü'nün, Kur'an'ın eğittiği, terbiye ettiği Allah Resulü'nün Müslümanların iktidarında Müslümanlar gibi inanmayan, Müslümanlardan olmayanların hukuku nedir sorusunun cevabı olarak orada duracak. Maide suresindeki o ayetlerde kıyamete kadar orada duracaktır. Eyvallah. Müslümanlar insan hakları... evet, ama bir cümle, koca bir yazıklanma ile uzun bir amma çekerek tarihimizde pratik hiç de bu olmamıştır. Yani tarihimizin ortaya koyduğu çok kısa ve çok nadir dönemler hariç, çok nadir iyi dönemler hariç, tarihimizin genelinde ortaya koyduğumuz gayrimüslimlere olan bakış ve davranış hiç de Medine vesikasına uygun bir bakış ve davranış olmamıştır maalesef. Yani bu noktada kendimizi temize çıkararak konuşmayı hakka ve hakikate hakaret olarak görüyorum. Yani وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي, ben kendimi temize çıkarmam. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهُ, zira insan beni kötülüğü emreder diyen Hazreti Yusuf'a da nispet edilse, Züleyha'ya da nispet edilse, Yusuf suresindeki o ayet gibi kendimizi tertemiz pırıl pırıl kenara koyarak hiçbir meseleyi ele alamayız. Eğer böyle ele alırsak hiç kimseye de ikna edici bir şey söyleyemeyiz. Çünkü dürüst olmayız. Söylediğinizin doğruluğu ve yanlışlığından önce dürüstlüğü önemlidir. Eğer dürüst konuşmuyorsanız söylediklerinizin doğruluğu, yanlışlığı teferruattır bence. Hocam bu ilişki tiplerini biraz hızlı geçtik. Onu biraz açabilir miyiz? Yani Mekke tipi, işte Habeşistan tipi ve Medine tipi. Açalım. Yani bunu İşte şöyle de diyebilir miyiz? Beşeri ilişkilerde böyle bir tasnif olur mu? Beşeri ilişkilerde gayrimüslimlerle tavrımız böyle olmalı. Dini şeyde böyle olmalı. Ne bileyim, komşulukta, komşulukta gerçi beşeri, komşulukta böyle olmalı. Ticarette böyle olmalı diye bir, eyvallah, tasnif yapabilir miyiz pratik hayatta? Örnekler verelim, açalım dedik, eyvallah, değil mi? Nebevi örnekliği, evet, de. Mesela Mekke tipinden başlayalım. Yani önce şunu söyleyeyim. Bu üçünden Avrupa'daki Müslüman işçilerin bugünkü konumu hangisine tekabül ediyor? Habeşistan daha uygun. Habeşistan. Yani Mekke tipi derseniz eğer, o zaman kendi vatanlarında olacaklar. Kendi vatanlarında olacaklar ve kendi vatanlarında inanç özgürlükleri elinden alınıp baskı, zulüm ve şeye maruz kalacaklar. O değil. Mekke tipi değil. Mekke tipi. Çünkü Müslümanlar kendi vatanlarında, eyvallah, uğradılar o baskıya, zulmeye, zulme. Mekke kendi vatanlarıydı. Dışarıdan gelmediler. Ha, bu Mekke tipi Habeşistan değil. Habeşistan tipinde de şu nüans var mı hocam? Yani Habeşistan'a işte o baskılardan kaçıp, ne bileyim, sığındılar. Eman dilemeye, eyvallah, gittiler belki. Hani buraya da geldiğimizde kardeşlerimiz... İlle sebep o olmayabilir. Buraya da sığındılar. Orada iş yoktu, güç yoktu. Buraya ekmek parası kazanmaya geldiler. Hı. Buyurun. Eyvallah. Yine sığındılar. Ve buraya ekmek parası kazanmaya gelen bu insanlar eğer buranın kendilerine zulmedeceğine, buranın kendi ekmeklerini ellerinden alacaklarına, kendilerini boğaz tokluğuna çalıştırıp da kapının önüne bırakacağına inansalardı gelirler miydi? Gelmezlerdi. Öyle inansalardı burada bu kadar dururlar mıydı? Üçüncü, dördüncü kuşağa kadar dururlar mıydı? Durmazlardı. O zaman yani burada Habeşistan, yine evet. Yine bir sığınma var. Yine bir güvenme var. Yani geliyorsunuz, o insanların sizin alın terinizi, emeğinizi vereceğine inanıyorsunuz. Ve öyle geliyorsunuz. Yani bir yine bir şeye güvenerek geliyorsunuz. Yoksa gelmenin bir alemi yok. Niye buraya geldiler de Afrika'ya gitmediler? Niye buraya geldiler de Uzak Doğu'ya gitmediler? Dolayısıyla burada bir imkan gördüler. O imkandan istifade etmeye geldiler. İlk nesil kendisinden sonrakini getirdi. O kendisinden sonrakini getirdi. Yani burada benzerlikler üzerinden kuralım analoji, eyvallah, kıyası. Tamam. Ya bu anlamda işte buradaki şey buna benziyor. Birebir zaten tarihte hiçbir olay, iki olay karşılıklı birebir aynen tezahür etmez. Çünkü hani bir ırmaktan aynı su iki kez akmaz dediği gibi filozofun, yani aynı olay iki kez aynı yerde aynı şekilde cereyan etmez zaten. Evet. Ama benzer, bunlar içinde hangisine benzer dediğimizde Habeşistan'a benzer. Ve bu anlamda müşriklerle ilişkiden başlayalım, nüansla. Eyvallah hocam. Peki müşriklerle ilişki kuracağız. Bu ilişkiyi mesela Tevbe suresinin girişinde onları bulduğunuz yerde öldürün ayetinden yola çıkarak bulduğumuz yerde müşrikleri öldürelim mi? Bunu mu söylüyor ayet? Söylemiyordur kesinlikle, hayır. O zaman Mümtehane suresinin Mümtehine yazıyorlar. Doğrusu Mümtehane. Mümtehane suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine bakın. O zaman Kur'an birbiriyle çelişen ayetlerle dolu dememiz lazım, haşa. Çelişki kafamızda, Kur'an'da yok. Ne diyor Mümtehane suresinde? Niye sormuyorsunuz Erdoğan Bey? Evet hocam, buyurun. Dinliyorum. Eyvallah. Ne diyor Mümtehane 7, 8, 9'da? Şunu diyor özetle. Sizinle din savaşı yapmayan ve sizi haksız yere yurdunuzdan zorla çıkarmayan müşriklerle insani ilişkiler kurmanızı Allah size yasaklamaz. Net. İki şey. Bir, sizinle imanınız ve dininizden dolayı savaşacak. İki, sizi yurdunuzdan haksız yere çıkaracak. Bakınız. Evet. Bu ikisinin dışında kalan müşriklerle insani ilişkiler geliştirmenizi Allah size yasaklamaz diyor. Müşrikleri de ayırdık mı şimdi? Yasaklamaz. Hatta ilişkide bulunun çıkarabilir miyiz orada? Tabii ki. Tabii ki. Yani Allah Resulü müşriklerle ilişki kurmadı mı? Allah Resulü'nün Medine'deki hayatı müşriklerle ilişkilerle dolu. Etrafı müşrik bir kere. Yakınları müşrik bir kere. En sevdikleri içinde müşrikler var Allah Resulü'nün. Niye unutuyoruz? Onun için yani ne oldu? Her şey bir anda kesilip koparıldı mı? 3 yıllık boykot süresince Allah Resulüne ve müminlere yiyecek getirenler içerisinde müşrikler de vardı. Hakim bin Hizam Resulullah'ın çocukluk arkadaşıdır, akranıdır, yaşıtlardır. Bu adam Mekke fethine kadar müşrikti. Ama vicdanlı müşrikti. Resulullah'a ve müminlere el altından hep yardım yaptı. Hadi buyurun. Mekke'nin fethinde anca Müslüman oldu bu adam. Yine devenin üstüne yiyeceği zahireyi yükletirlerdi. Müşriklerden bazıları Hazreti Hatice'nin akrabalarından ve Şibi Ebi Talib'e boykot mahalline deveyi çok sivri bir değnekle dürterler. Deveyi oraya doğru kaçırtırlar, koştururlardı. Bunlar müşrikti bu adamlar. Yani iyilik ve kötülük sadece ve sadece insanların görünürdeki kimlikleri, inanç kimlikleri üzerinden tanımlanamaz. Eyvallah. Zira fıtrat diye bir şey var. fıtratına ihanet etmemiş, fıtratı Müslüman bir yığın gayrimüslim görebilirsiniz. Fıtratına ihanet etmiş Müslümanlar da görebilirsiniz. Bunu daha çok gayrimüslimlerle iç içe olan Müslümanlar görürler. Ömründe gayrimüslim arkadaşı olmamış biri oturduğu yerden ucuz konuşur, boş konuşur, efendim beleş konuşur. Çünkü ömründe gayrimüslimle arkadaşlık etmemiş ki. Tanımamış ki. Onunla muaşeret kurmamış, alışveriş yapmamış, efendim ahbap olmamış, oturup yemek yememiş, çay içmemiş, muamele yapmamış, borç almamış, borç vermemiş, ona işçi olmamış, ona patron olmamış. Ama işçileri arasında gayrimüslim çalıştıran veya gayrimüslim bir patronun elinin altında 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl çalışan insanlara soracaksın sen. Eyvallah. Onun için peki nedir bu? Bu gayrimüslim oluşunun bir artısı mı? Yok. Fıtratını korumuş. Eyvallah. Fıtratındaki İslam'ı korumuş. Hocam, onun için birkaç gündür Avrupa'dayız. Bunu yani şahit olduk. Yani geçiyoruz asansörde, yolda, merdivende. Güler yüz ve selam. Hello diyor. Yani ömrümde bir defa gördüm ve bir daha da görmeyeceğim yani Allah-u Alem. Eyvallah. Hello diyor, güler yüzlü, selamlaşıyor. Hiç tanımıyor ama. Hiç tanımıyor. Ben de hep görüyorum. Her gelişimde, parkta, yolda, belde, nerede olursa olsun tebessüm ediyor, selam veriyor. Hello, hi, efendim, good morning, efendim. Yani ne söylenecekse, tahiyye budur zaten, selam budur, onu söyleyeyim. Tahiyye, Kur'an tahiyyeyi emreder. Yani güzel bir karşılama, güzel bir mukabelede bulunma, güzel bir selamlama demektir tahiyye. Yani her dilin kendi selamlaması vardır. Selam, selamın kendisinde değildir keramet. O insana verdiğimiz sıcaklıkta, verdiğimiz enerjide, o insana tebessümümüzde. Zannedersiniz ki Allah Resulü Müslümanlara değil de gayrimüslimlere demiş efşüsselam, selamı yayınız diye. Müslümanlar birbirini görünce başını çeviriyor, biliyor musunuz Türkiye'de? Yani hatta görmeyeyim diye yolları değiştiriyorlar. Yani düşünün, yan yana safa duran ve safta birbirlerine selam verme zorunluluğu olan bu insanlar saftan çıkınca birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyup birbirine top atan insanlara dönüşüyorlar. Birbirinin kellesini ya dilde ya zihinde ya kalpte kesen canilere dönüşüyorlar. Katillere dönüşüyorlar. Eğer ellerine kılıç geçiren olursa, biraz da güç geçirirse, bir de Irak Şam İslam Devleti kurarsa, hilafeti kurarsa kesmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu yani ilginç, gerçekten ilginç. Söylediğiniz sadece bir hususta, birçok hususta belki karşılaştırmalar yapılabilir. Evet, müşriklerle böyle. Yani silme tulum yok. Hepsini al, hepsini at yok. Hepsi müşrik yok. Bugün de müşrikler var. Ben onu görüyorum. Adam ağzına kadar şirk dolu. Bakıyorum, tam Hubel'e, Lat'a, Menat'a, Uzza'ya tapanlar neye inanıyorsa o da ona inanıyor. Müşrikler gibi namaz kılıyor. Müşrikler de kılıyordu. Eyvallah. Müşrikler hacca gidiyordu, o da gidiyor. Müşrikler efendim saç sakallı, sarıklı, cübbeliydi. O da öyle. Efendim hiç fark yok. Dolayısıyla ama inancı ağzına kadar şirk dolu. Efendim, iyi de müşrikler içerisinde de arkadaşlık yapılacak insanlar var. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Arkadaşınız mecnun değildir de, diyen ayet. Arkadaşınız diye kime diyor? Değil mi? O toplum. Müşriklere o diyor. Toplum. Peygamberimiz müşriklerin arkadaşı olarak tavsif ediliyor bu ayette, farkında mısın? Arkadaşınız mecnun değildir. Çünkü mecnun diyorlar. Onlara da diyor ki Kur'an, arkadaşınız mecnun değildir. Mecnun da arkadaşlar onlar. Eyvallah. Mecnun. Dolayısıyla yani bu noktada arkadaşlık da yapabiliyoruz. Yapabiliriz. Efendim nedir sınır? Sınırlar biraz önce Mümtehane suresinin 7-8-9. Ayetinde insani ilişkiler. İnsanız yahu. Dolayısıyla insan olma ortak paydası diye bir payda var. Onun için ben müşriklerin, yani bir insanın şirki de tercih edebilme yetkisini Allah vermiş ona. Şirki de tercih. Ama şirki tercih eden şirkinin cezasını görür. Tabii. Yani aynen, bana ne? Bana ne? Şirkinin cezasını görür. Onun için tekfiri tekfir etmek lazım. Tekfiri dışlamak lazım. Ama adam ağzına kadar şirk koşmuş. O da onun tercihi. Ne yapalım? Ama kılına dokunulmamalı. Eğer insanın yaşama özgürlüğüne kastetmiyorsa, yani insanın hayatına kastetmiyorsa, kılına dokunamazsınız. Onun da yaşama hakkı var. Şirkiyle yaşasın. Şirkiyle mutlu mesut yaşasın. Allah'a hesabını nasıl olsa verecek. Kimse kendisini Allah yerine koyamaz, haşa. Kimse kimsenin Allah'ı olamaz, haşa. Sadece Allah Allah'tır. Bu manada o verecek hesabını. Dolayısıyla şirk içinde, müşrikler içinde böyle muamele farkları var. Allah Resulü'nde de görüyoruz bunu. Allah Resulü'nün Mekke'de muamelesi nasıl geçti? Onu bırakın. Evine misafir olan kayınbabası Ebu Süfyan, şirk, Mekke şirk site devletinin başkanı değil miydi? Allah Resulü, elime düştün. Beni de vatanımdan kovdunuz. Sen de şirkin başısın. Ümüğünü sıkayım dedim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için yani hala ilişki devam ediyor. Gelelim. Bir Yahudi cenazesine. Ehli kitapla ilişkiye girecek o. Eyvallah. Efendim, ehli kitapla ilişkilere. Ehli kitapla ilişkiler meselesinde tabii ki daha da ehven. Daha da sıcak. Zira onların statüsü daha üst bir statü. Yani müşriklere tanımadığı hakkı Kur'an ehli kitaba tanıyor. Müşriklerin kestiği yenmez. Ama ehli kitabın kestiği yenir. Onun için müşriklerin kadınlarıyla evlenmeyi yasaklamış. Onun için boşuyorlar. Hazreti Ömer iki eşini boşadı bu ayet indikten sonra. Ama ehli kitabın hanımlarıyla evlenmeyi meşru kıldı Kur'an. Biraz önce söyledim. Maide 5 diye. Bu manada onlara ayrı bir statü tanıyor. Allah Resulü, sizin de hatırlattığınız gibi, bir cenaze gidiyordu. Ayağa kalktı. Ama ya Resulallah, Yahudi cenazesi dediler. Olsun, insan değil mi? Şimdi çok ilginç, bakıyorum görüyorum. Hocaları geliyor, talebe ayağa kalkmıyor. Ayağa kalkmamayı da matah bir şey gibi görüyor. 20 yıl, 30 yıl emek vermiş, babası yaşında, amcası yaşında, dedesi yaşında. Anlatabiliyor muyum? Efendim, bunu da selefi kafayla hadislerden falan çıkardıklarını söylüyor. Allah Resulü Yahudi'nin ölüsüne ayağa kalkıyor ya. Sen Müslüman'ın, hocayın, sana bir harf öğretenin, efendim, bir küçük bir saygı göstereceksin. Yani bu tür zıpırlıklar da var da, onun için tam yeri geldi onu da söyleyeyim dedim. Yani bu anlamda Allah Resulü'nün bu örnek tavrı muhteşem bir tavır değil mi? Yine Kur'an'da Hac suresinin, yanlış hatırlamıyorsam, 50 mi 52. ayeti mi olacak? Havraların, kiliselerin, manastırların, mescitlerin imarından söz eder. Eğer Allah insanları birbiriyle savunmamış olmasaydı, manastırlar, mescitler, havralar, camiler, efendim, yıkılır giderdi. Lehuddimeti savami', efendim, yerle bir olurdu der. Demek ki dini mekanlara da böyle bir ayrıcalık getiriyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi Erdoğan Bey, tam yerine denk buyurun, geldi. Buyurun hocam. Şimdi bir Hristiyan heyeti bir Müslüman ülkeye, hadi bu ülkede Türkiye olsun, misafir gelse, deseler ki bize burada ibadetimizi yapacak bir yer gösterin veya işte burada ibadetimizi yapamaz mıyız? Hatta eski bir kiliseye gelseler, farz-ı muhal Ayasofya. Ayasofya eski bir kilise. Ve İstanbul müftüsü dese ki burada ibadetinizi yapabilirsiniz. Türkiye'de? Karışır ortalık. Hem de ne karışır? Herkes fetva vermeye başlar. Herkes atıp sıkmaya başlar. Herkes Allame-i Cihan kesilir. Namaz kılmayanlar bile. Aynen, camiyle, cemaatle alakası, hatta dinle, imanla alakası olmayanlar bile ahkam kesmeye başlar, değil mi? Küfretme özgürlüklerini doyasıya kusarlar, değil mi? Allah Resulü Medine'ye gelen Necran Hristiyan heyetini kendi mescidinde kendi ibadetlerini yapma izni verdi. Oysa ki onlar Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu, Tanrı oğlu olduğuna dair Resulullah'la polemiğe girişmişlerdi. Değil mi? Mekke'deki, Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin dışında onların ibadetlerini yapacağı boş bir arazi yok muydu? Göndereydin bir araziye. Boş bir arazi tayin edeydin. Hatta oraya da bekçiler koyaydın. Efendim, orada ibadet ederlerdi. Peki hangi sünnetin sünnetçiliğini yapıyor fenni sünnetçiler? Değil mi hocam? Onu bırakın. Türkiye'ye Papa geldi. Papa Ayasofya'ya ziyarete geldi. Adam orada istavroz mu çıkarmış? Ne yapmış? O istavrozu o gün de çıkarıyorlardı. Yeni bir icat olmadı. Efendim, aman Allah'ım. Dedim ya, echeli cühela. Başladılar fetvaya. Efendim, dolayısıyla bakın, ilişki meselesine geldik de Allah Resulü'nün yaptığını yapamıyorsunuz. Efendim, demek ki algıda seçicilik burada da geçerli. Yani algıda seçicilik yapıyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen, tarihsel olarak hoşunuza gitmeyen şeyleri atıyorsunuz Resulullah'ın hayatından, onun hayatında olduğu halde, örnekliğinde olduğu halde, ama hoşunuza giden kısımları da abartıyorsunuz, onların üzerine katlıyorsunuz. Ve o abartılanların da bir sorumluluğu olmadı. Kıyafeti, bunun hiçbir sorumluluğu yok. Değil mi? Yük getirmiyor size. Tabii. Bir bedel ödemiyorsunuz, sünnet. Evet, sakalı uzatmanızın hiçbir sorumluluğu yok, bedeli yok. Yani o size bir şey yüklemiyor. Ahlakınıza ilave bir sorumluluk da yüklemiyor. Dolayısıyla yani işte tabağı sıyırmanızın da öyle. İşte efendim, yani parfüm kullanmanızın da öyle. Esans, hacı yağı kullanmanızın da öyle. Yani bunlar değil ki. Asıl insanlar arası ilişkide Resulullah'ın davranışıdır sünnet olan. Değil. Yani Allah Resulü'nü eğiten Kur'an, onun insan ilişkilerini bize model olarak gösterdi. İnsan ilişkilerini. Bu anlamda Resulullah'ın insan ilişkilerine şöyle belki de apayrı müstakil bir program olarak girmek lazım. Gerçekten bir değil, üç programı hak ediyor Resulullah'ın insan ilişkileri. Çok ilginç. Bir örnek vereyim mi? Yani zaman hocam, hızla geçiyor. Buyurun, evet, vakit buyurun. Yetmiyor. Aklıma örnekler hücum ediyor. Beni söyle diye her biri yakamı çekiştiriyor. Ben de diyorum sıraya girin. Sıraya girince bazıları küsüp gidiyor. Unutuyorum buyurun, yani. Buyurun, ama hocam, ben yine de bir tanesini söyleyeyim. Buyurun. Allah Resulü'nün eşlerinden biri efendim Safiye isimli bir Yahudi'nin kızıydı. Kendisi de Yahudi'ydi. Safiye binti Huyey. Huyey bin Ahdam'ın kızı olur. Bu adam Medine'deki kabilelerden birinin reisiydi. Sürüldükten sonra gitti Hayber'de reis olarak. Yine oraya göçtü. Ve Hayber'in fethinden sonra Resulullah reisin kızını efendim esir almışlar, getirdiler. Allah Resulü hiçbir esiri istifraş etmedi. Allah Resulü cariye kullanmak diye bir şeyi yapmadı. Kimse kendi kepazeliğini Allah Resulüne nispet etmesin. Allah Resulüne efendim iftira etmesin. Eyvallah. Efendim. Eğer canı cariye mariye istiyorsa bu kepazeliği gitsin kendine nispet ederek yapsın. Ama Allah Resulüne bu iftirayı etmesin. Mariye de dahil. Mariye de dahil. Mariye'nin yolda Müslüman olduğuna dair iki rivayeti atlayıp niye Müslüman olmadığı rivayetini esas alıyor? Ne, hangi tarafı bunu istiyor insanların? Algı da seçicilik. Evet. Burada da algı da seçiyor. Yani neyi istiyorsanız öyle görüyorsunuz, görüyorsunuz. Aklınızın dibinde ne varsa o örneği alıyorsunuz. Yani Safiye binti Huyey, Yahudi bir kadın. Üstelik de kocası savaşta ölmüş. Tehlikeli, çünkü Resulullah Hayber'de zehirlendi bir de üstelik. Gözünün önünde o sofrada olan sahabilerden bir tanesi öldü o zehirden, o sofradan. Hatta vefatı sırasında o günkü zehir bugünkü acısını, etkisini gösteriyor dediği rivayeti de var. Evet. Allah. Evet. Yani muhtemelen de mümkündür. Çünkü sancılar onu gösteriyor gibi. O ayrı bir mesele. Safiye annemiz elbette Müslüman oldu. Ve Resulullah kendi gönlüyle, kendisiyle, çünkü reisle evlenirdi, reis kızları. Ve Allah Resulü ile nikahla evlendi. Ve eşi oldu. Ondan sonraki hayatını biliyoruz, biliyor musunuz bu Safiye annemiz? Peygamberimizin bu eşinin. Safiye Müslüman olmamış kardeşlere sahipti, Yahudi kardeşlere. Kendisi biliyorsunuz Beytül Mal'den Allah Resulü'nün payı olan humus, beşte bir payı Resulullah'ın eşlerine, ehli beytine verilirdi. Bu da ehli beytten. Ev ehli, ev ahalisi. Ve o beşte bir paydan Safiye'ye düşen bazen çok yüksek meblağlar oluyordu. Onu Yahudi akrabalarına paylaştırırdı. Hiç kimsenin de gıkı çıkmazdı. Bilal, anlatabildim mi? Eyvallah hocam. Eyvallah. Dolayısıyla birçok böyle örnek var da insan ilişkileri açısından durum bu. Eyvallah hocam. Dediğiniz gibi zaman hızla ilerliyor. Hocam tabii kardeşlerimiz, özellikle salondaki kardeşlerimiz bu toplumun içinde yaşıyorlar, pratik hayatta da. Bu kardeşlerimize düşen sorumluluk nedir hocam? Yani buradaki kardeşlerimizin bir görevi var değil mi? Yani bir sorumluluğu var. Bu toplumda yaşıyorlar. Tebliğde usulleri ne olmalı? İşte ilişkilerde ne olmalı? Eyvallah. Değerli kardeşim, sorumluluğu yok desem inanacak mısınız bana? Eğer öyle bir şey söylersem inanmayın. Sorumsuzluğu hiç kimseye, ama hiç kimseye atfedemeyiz. Zira sorumsuzluk bizatihi bir sorundur, aynı zamanda bir vebaldir. İnsan sorumlu olarak yeryüzüne gelir. Günahkar olarak değil. Hristiyan ilahiyatının dediği Eyvallah. Gibi. Ama sorumlu olarak gelir yeryüzüne. Herkes sorumludur. Zaten ahiret hesap günü bu sorumluluktan dolayıdır. Sorumluluğunu yerine getirdin mi getirmedin mi hesabıdır aslında. İman da bu sorumluluğun bir numaralı maddesidir. Allah'a karşı sorumluluk, insana karşı sorumluluk, eşyaya karşı sorumluluk, yere göğe karşı sorumluluk, havaya suya karşı sorumluluk, hayvana bitkiye karşı sorumluluk, dosta düşmana karşı sorumluluk. Sadece sevdiğine değil, sevmediğine karşı da sorumluluk. Kur'an bunların hepsinden bahsetmiş. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا. Bir kavme olan kininiz, bir topluma olan kininiz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sürüklemesin. Alın buyurun. Yani meşru bir kine sahip olduğunuz, kin gütmenizin meşru olduğu bir topluma dahi adaletle emrolunuyorsunuz. Daha ne desin Kur'an? Allah aşkına. Bu anlamda nedir sorumlulukları? Hem Habeşistan tipi de. Aynen, Habeşistan tipi. Habeşistan'a giden heyeti hatırlıyoruz. Onlar Allah Resulü'nün kendilerine tebliğ ettiği Kur'an'ı tebliğ ettiler. Başlarında Cafer bin Ebi Talip vardı. Hazreti Cafer, Necaşi sizin dininiz nedir dediğinde Cafer Kur'an okudu onlara. Meryem suresini okudu. Ve sizin dininiz neyi emrediyor dediğinde Cafer namaz kılmayı demedi. Oruç tutmayı demedi. Hacca gitmeyi demedi. Bizim dinimiz dürüst olmayı, insanların mallarına, hukuklarına tecavüz etmemeyi, canlarına tecavüz etmemeyi, kastetmemeyi, bunları saydı. Bakınız, Cafer'in saydığı İslam'ın şartlarıydı. Yani dürüst olmak, birinin malına haksız yere kastetmemek, yalan söylememek, birinin canına haksız yere kastetmemek, bunlardı İslam'ın şartları. Eyvallah. Sonradan ne olduğunu ben söylemeyeyim. Herkes bir daha düşünsün. Herkes bu rivayet külliyatının başımıza açtığı işi bir daha düşünsün. Nasıl zihnimizi dönüştürdüler? Yani aslında iyi olmayı tarif eden şartların yerine herkesin de yapabileceği ve yapmak için Müslüman olmanın şart olmadığı, çünkü müşrikler de yapabiliyordu, Yahudiler de yapıyor zaten, Hristiyanların da kendilerine göre ritüelleri var. Nasıl o geçti? Nasıl iyi insan olan Müslüman tipinden sadece ritüel sahibi, ayin sahibi Müslüman tipine geçtik? Ben işaret edip geçeyim. Kardeşlerimize düşen ne biliyor musunuz? Kısa keseyim. Ben Batı basınında şöyle haberler gördüğüm zaman, gerçekten bu haberlerin öznelerine özel dua ediyorum. Müslüman bir genç boğulmak üzere olan kişiyi denize atlayıp kurtardı. Müslüman bir taksici veyahut da bir taksici içi para dolu çantayı bulduğu çantayı sahibini bularak teslim etti. Taksicinin adı Hasan'dı, Hüseyin'di, Ahmet'ti. Bunu duyduğumda Allah razı olsun diyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi düşünün. Böyle haberler. Bunun böyle değil de şu haberler. Efendim. İşte falan adamı öldürdü. Falanın kellesini kesti. Falan bankayı soydu. Üstelik de Allah rızası için. Efendim. Düşünün, işsizlik fonundan sahtekarlık yapıp para sızdırdı. Bunu da Darül Harp diye kendi kendine fıkıh üretti, fetva verdi. Darül Harp'te ne geziyorsun sen, casus musun? Casus musun? Darül İslam'a gitsene. Ne geziyorsun orada? Karısıyla anlaşmalı boşandı. Karısı maşallah tesettürlü. Kendisi de bir kucak sakallı. Evli ama. Gitti devletin emekli veya işsizlik sandığını dolandırdı, yalan söyledi. Ondan sonra da çocuğu olunca memura bu çocuk nereden deyince dostumdan diyebildi. Bunlar benim duyduğum örnekler. Yani delilli, ispatlı, şahitli bana verilen örnekler bunlar. Dolayısıyla bu mu İslam? Bu mu ahlak? Bu mu insanlık? Peki bu adama sen dönüp de nasıl İslam şöyle, din böyle, din şöyle güzel, böyle güzel diye nasıl yüzün kızarmadan söyleyeceksin? Zaten onun etkili ötesi de olmaz. Olmuyor zaten. Temsil yeteneğini kaybettik. Temsil. İslam'ı temsil edemediğimiz gibi İslam'ın yüz karası olduk. Şimdi şöyle bir skala olsa, yani dünyadaki ülkeler üzerinden bu skalayı kuralım. Bu skalada borcuna sadakat diye bir madde olsa. İkincisi yalan söylememe diye bir madde olsa, yalan maddesi. Üçüncüsü sözünde durma diye bir madde olsa. Dördüncüsü uzmanlığa ve ehliyete riayet. Yani işi ehline vermek diye bir madde olsa. Beşincisi efendim insanlık yararına bir şey icat etmek, geliştirmek Anlatabiliyorum. Evet. Diye bir madde olsa. Altıncısı emek, çalışkanlık, gayret, emeğe değer. Emeğe değerini vermek diye bir madde olsa. Yedincisi efendim insani ilişkilerde genel muamele. Yani iyi muamele, iyi davranış olsa. Sekizincisi efendim iftira. Yani iftira diye bir madde olsa böyle iftira. Yani iftira üzerinden bir not. Bir hangi toplumda? Dokuzuncusu dedikodu. Efendim. Yani insanların birbirlerinin arkasından dedikodu. Efendim kazan kaynatması, dedikodu yapması, gıybet etmesi olsa. Bu dersler olsa ve tüm dünya ülkelerini bu derslere soksak. Allah'ınızın aşkına. Bu derslerde ilk ona girecek bir İslam ülkesi bulur musunuz? Çok zor diyor arkadaşımızın biri. Efendim, ilk 20'ye giren bulur musunuz? İlk 30'a giren bulur musunuz? Belki. Belki. Peki. Ve bunlar ilk, dini şeyler değil aynen, mi hocam? Aynen. Bunlar kendi kitabının emri. Kendi kitabının emrini tutmayan, ilk aslında ilk ona girenin tamamının Müslüman toplumlar olması gerekmez miydi? Öyle değil mi? Tabii, birinci olması. Evet, birinci olması gerekmez miydi? Dini bunu emrediyor zira. İmanı bunu emrediyor. Peki nasıl olacak? Söyler misiniz? Onun için bu anlamda kardeşlerimizin en büyük daveti dil ile davet değil, hal ile davettir. Kimse kimseye propaganda yapmasına gerek yok. Yani insanlar propagandadan bıkmış, usanmış durumda. Ve İslam propagandaya ihtiyacı olan bir din değil. İslam samimi ahlak olarak hayatına giymiş mümin isteyen bir din. Dolayısıyla İslam'ı ahlak olarak hayatına giyinmiş müminler. İhtiyaç var. Propaganda yapan insanlara değil. Vaktimiz de daralıyor. Medine ipini de kısa bir açabilirseniz. Ondan sonra şu an kardeşlerimizin yani Avrupa'da yaygınlaşan bir ateizm veya böyle gençlerin artık kiliselere gelmediği, kiliselere gidilmediği böyle bir şeyin yaygınlaştığı Hristiyan toplumun Hristiyan toplumda. Eyvallah. Ve buradan sonuçta bizim gençlerimizin de bu savrulmadan evet. etkilenip ateizm şeyine gitmeleri noktasında tavsiye talep ediyorlar kardeşlerimizle. Bu önemli. Bu önemli. Bir kere şunu söyleyeyim. İki ay önce İskandinav ülkelerindeydim. Danimarka ve İsveç'teydim. Avrupa, Amerika efendim üzerinden gördüğüm, gittiğim, program yaptığım ülkeler insanları. Bunların içerisinde gayrimüslimler de var. Amerika'da 3 yerde gayrimüslimlere konuşma yaptım. Salon %95'i gayrimüslim üniversitelilerle, üniversite hocalarıyla doluydu. Dolayısıyla bu anlamda onları da gözlemliyorum. Onlarla da konuşuyorum. Onlarla da oturuyorum. Onlarla da tartışıyorum bazı meseleleri. Onun için meseleye bir parça vakıf biri olarak söyleyeyim. Evet, Batı'da hızla en çok artan din İslam falan değil. En çok artan din ateizm. Tırnak içinde. Yani maalesef. Mi diyelim. Aslında ben ateizmi biraz önce ikiye ayırdım. Ateizm, atelik. Ben ateleri İslam'a müşriklerden hatta ehli kitaptan daha yakın görüyorum. Yani antre parantez kullanayım, parantez içi burada. Niye biliyor musun? Ateizm işin, ate işin yarısını halletmiştir. La ilahe. Demiştir. Bir tane yarısı kaldı. Yani silmiştir, temizlemiştir araziyi. Arazi pırıl pırıl. İllallah diyecek, bitecek. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben ateleri, yani ateliği bir ideolojiye dönüştürüp o ideoloji peçinde daha iyilik, davetçilik yapmayan ateleri, ateistleri bu anlamda İslam'a diğerlerinden daha yakın olduğunu görüyorum. Zira la diye demeyi bilmiş insanlar onlar. Eğer fıtratlarıyla buluşurlarsa çok daha iyi anlarlar. Ama hangi İslam? Allah'a öğretilen İslam'ı görünce Allah aşkına ağır Allah'a öğretilen İslam bana hayat hakkı yaşamıyor. Ömrünü Kur'an'a adamış bir mümin olarak bana hayat hakkı yaşamıyor. Allah'a öğretilen uyduruk İslam. Ona ne yapmaz? Adam sormuş. Eski çağlarda çok rastlanmış buna. Müslüman ol diyorsunuz bir Hristiyan. Tamam Müslüman olayım. Yani ben Hristiyan ailede doğdum. Babam Hristiyan, dedem Hristiyan, onun babası Hristiyan. Tamam ben Müslüman olayım, din değiştireyim. Fakat Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçtiğim gibi İslam'ı da beğenmişsem, geri dönersem ne olur? Öldürülürsün. Neye göre? Mürted. Kur'an'a göre mi? Yok. Kur'an'da mürtedin cezası, dünyada cezası yok. Kur'an'da mürtedin dünyada sıfır cezası. Ahirette kalmıştır. Onun için ve men yertedid minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun diye başlayan ayet ve başka ayetler mürtede dünyada ceza biçmez. Ama bizim paralel bir Kur'an'ımız daha var. Dininden döneni öldürün diyen hadisi esas aldı mı bitti. Kur'an'ın yerine geçirmiş. Kur'an ayetini onunla dövmüş. Onunla Kur'an ayetine zulmetmiş. Efendim ne olacak? O zaman dermiş ki bu çok yaşanmış bir hadise. Endülüs'te çok yaşanmış, Anadolu'da çok yaşanmış, diğer beldelerde Hristiyan. Aman ben burada kalayım. Burada kalayım çünkü ölüm var öbür tarafta. Ya gireceğin çıkarsan ölüm. Dolayısıyla en iyisi biz girmeyelim. Onun için bu anlamda hangi din? Öbür dinden ben de korkuyorum. Efendim. İşte bu anlamda ateizm gerçekten hızla yükseliyor burada. Nihilizm. Yani hiçbir değere inanmamak, hiçbir değere aldırmamak. Yani ahlak, çizgi, kırmızı çizgi, efendim, değerler hiçbir şeye inanmıyor. Onun için sadece inandığı bir şey var. Neyi zevk alıyorsan, neden zevk alıyorsan onu yap. Yani nihilizm, hedonizm, zevkçilik böyle bir ideolojisi var yeni neslin. Hızla yayılıyor bu dünyada. Değersizlik efendim. Deizm onun arkasından geliyor. Nedir bu? Ya kainatı yaratan bir yaratıcının varlığına inanıyor ama o yaratıcının vahiy gönderdiğine, peygamberler gönderdiğine inanmıyor. Neye inanmıyor? Bildiği için değil ki. Çünkü kendisine sunulan peygambere bakıyor Hazreti İsa'ya. Ya hem Tanrı, hem Tanrı'nın oğlu. Hem de ölmüş. Ha çarmıha gerilmiş. Çarmıha gerilmiş Tanrı ve Tanrı oğlu. Bir türlü buna inanası gelmiyor. Buna akıllı birini inandıramazsın ki. Çarmıha gerilmiş bir tanrı ve tanrı oğlu. Nasıl inansın? Evet, değil mi? Aklı başında olan nasıl inansın? O da ateist oluyor. Ateist olamadı, nihilist oluyor. O olamadı, ne oluyor? Deist oluyor. Teist oluyor. Deist oluyor. O da olmadı, efendim deist oluyor, evet. Yani peygambere inanmıyor çünkü kendi peygamberine inanmıyor o. Ama peygamberi beşer olarak, insan olarak görse sadece ve sadece size model oluyor ve kendi varlığını insanlığın mutluluğu uğruna adamış bir insan olarak görse. Böyle bir peygamber portresi sunulmuyor ki. Hristiyanlıkta peygamberlik makamı münhaldir, boştur. Çünkü peygamberi ilahlaştırmışlardır. Ve o makama kilise geçmiştir. Kilise aziz atar. Birini aziz ilan eder. Kilisenin kendisi bizatihi peygamberin yerine oturmuştur. İşte bu anlamda batıda hızla yükselen bu şey gerçekten de ben bazı yerlerde görüyorum, kiliseye gidenler dahi kiliseye inandıkları için gitmediklerini, sosyalleşmek için gittiklerini, mahalle baskısından dolayı gittiklerini, yalnız kalmamak için gittiklerini, belli bir yaşın üzerindeki yalnız ihtiyarlar, dul hanımlar ve kendi çevresi içerisinde yalnızlaşmamak isteyen ve sosyalleşmeyi orada gören yalnız insanlardan oluştuğunu kilise cemaatlerinin, bunu da ayrıca not etmek lazım. O zaman gerçek Hristiyanlar nerede? Adeta yok. Zaten %60'ları bulan Avrupa'da ülkeler var ateistlerin. Bir de kilise vergisi meselesi var. Aslında diyorlar ki kilise vergisi vermemek için insanlar ate yazdırıyorlar. Bakın bunu yanlış söylüyorsunuz. Veya bir insan eğer verdiği verginin karşılığını iman olarak aldığını düşünse o vergi gözü görmez. Bunlar o kadarcık bile inanmıyorlar. Yani kilisenin kendilerini aldattığını düşündükleri için o vergi zorlarına gidiyor. Bu temelde yine inanmıyor demektir. Biri inansa o kadarcık şeyi kiliseye vermez mi? Yani o da onun zekatı olacak, düşünün. Ama vermiyor. Vermek istemiyor. Niye? Orada ideallerini göremiyor. Orada hoş olmayan şeyler görüyor. Papazların hayatını görüyor. Diğerlerinin, ruhban sınıfının hayatını görüyor ve o hayatı samimi bulmuyor. Kiliseyi samimi bulmuyor. Samimi bulmadığı için vermiyor. Yoksa vermek istemediği için değil bence. Onun için bunun altını çizmek lazım. Asıl buradan bize gelelim. Bize gelelim. Peki bizim Allah'a öğretilen din yerine Allah'ın bize öğrettiği dinin hakim olması için sesimizi, kendimizi yırtmamız, bu kadar taşa, bu kadar iftiraya, bu kadar saldırıya, bu kadar hücuma rağmen bir ömür buna adanmamızın sebebi de işte tam budur. Zira eğer Müslümanlar, ya eyyühellezine amenu, aminu, siz ey iman ettiğini iddia edenler, adam gibi iman edin, bir daha iman edin, yarım iman ettiniz, tam iman edin, eksik ettiniz, tam iman edin, yamuk iman ettiniz, doğru iman edin ayetine uyarak, eğer Allah'ın indirdiği İslam'a geri dönmezlerse, Hristiyanlığın başına gelen aynen Allah'a öğretilen dinin de başına, İslam'ın da başına gelecek. Niye? Zira aslında Allah'a öğretilen İslam, Hristiyanlığın aynen copy paste yapılarak, yani oradan alınıp İslam kılıfı, İslam dümeni, İslam kisvesi, elbisesi altında pazarlanmasıdır. Aynen. Papaza benzer bir imam, kiliseye benzer bir cami, papaya benzer bir diyanet başkanı, İncil'e benzer bir Kur'an, Hristiyanlığa benzer bir İslam. Buyurun. Proje bu. Ve bu yeni başlamadı. Bu yeni başlamadı. Bunu başlatanların kimler olduğunu biliyoruz. Ta 1300 küsür yıllık bir proje bu. Bunun, bu projenin başlangıcını öğrenmek isteyenler Kabul Akbarlara kadar gitmesi lazım. Şamlı Yuhanna'ya kadar, Yuhanna ed-Dimeşki'ye kadar gitmesi lazım. Vehb bin Münebbih'e kadar gitmesi lazım. George'un oğluna kadar, İbni Cüreyc'e kadar gitmesi lazım. Rabiatül Adeviye'ye kadar gitmesi lazım. Yani bir rahibe, esir kadın Müslümanlara nasıl model diye yutturulur? Gitmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani oralara kadar gitmeden bu işin kökenine ulaşamazsınız. Rahibe kadın dediniz hocam. Model olarak gösterildi. Evet, model olarak yutuyor. Herkes de yiyor bunu şu anda. Kimsenin de araştırdığı yok. Soruşturduğu yok. Baktığı yok. Yani manastırda büyümüş, Müslüman olmuş ama Müslümana, İslam'a getirmiş, manastırda aldığı hayatı İslam'a taşımış. Dolayısıyla yani bu, ortam bu. Onun için Şimdi bunlar üzerinden siz düşünün. Bu tip insanların eğilimlerine Allah Resulü vakıftı. Allah Resulü kendi döneminde sahabe içinde bir kısım geldi. Ya Resulallah, biz gece sabaha kadar namaz kılacağız, akşama kadar oruç tutacağız. Biz ailelerimizden uzaklaşacağız, şehvetten uzaklaşacağız ve kendimizi Allah'a adayacağız, ibadete adayacağız dediler. Resulullah alnındaki damar kabardı diyor, yüzü kıpkırmızı oldu. Dedi ki, ben size güzel bir örnek değil miyim? Ben oruç tutarım, yerim, içerim, iftar da ederim. Ben aileme de zaman ayırırım, insanlara da zaman ayırırım. Yani hayatın içindeyim. Sizse Hristiyanlığı bu dinin içine taşımak istiyorsunuz. Sizse rahip ve rahibe hayatını, keşiş hayatını İslam'ın içine taşımak istiyorsunuz demeye getirdi. Ve reddetti onları. Resulullah reddetti ama Resulullah'tan sonrakiler reddetmedi. Aynı şeyi yaptılar ve şimdi bize pazarlanıyor, bakınız. O bize pazarlanıyor. Hristiyanlığın keşiş hayatı, Hristiyanlığın rahip ve rahibe hayatı Müslümanlara yani zühd diye pazarlanıyor. Bu pazarlama kimde, nerede, kimler eliyle başladı? Biraz zahmet buyursunlar, bizi izleyenler öğrensinler. Eyvallah. Çok farklı sorular var hocam ama aynen, şu benim dikkatimi çekti. Bunu paylaşmak istiyorum. Keşke soru soran kardeşlerimiz isimlerini de yazsalardı. Başbakan Merkel hanımefendi geçen yıl İslam adına yapılan terör olaylarından dolayı İslam alimlerinin Kur'an'daki öldürme ile ilgili ayetleri izah etmelidirler demişti. Biraz değinildiği halde bir iki cümlede bu konuyla ilgili söyler misiniz? Belki cevap niteliği taşıyabilir. Hangi ayetleri kastettiğini bilsem, biraz önce söyledim. Mesela Mekke ile ilgili Tevbe suresinin girişinde Mekke'deki müşriklere ilişkin onları öldürme ayeti var. Bu ayet Mekke'de Müslümanlara işkence edip Müslümanları yurtlarından çıkaran, bizzat Müslümanları öldüren, Müslümanların eza ve cefa eden Mekke müşrikleri ile alakalıdır. Tuttuğunuz gayrimüslimi, tuttuğunuz müşriği, tuttuğunuz ateisti öldürün diye Kur'an'da bir ayet yok ki. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için bunlar doğrudan adrese teslim ayetler. Bunlar nokta atışı olan ayetler. Onun için yoksa ne yaparız? Bu ayetle kalkarız, Mümtehane suresinin 7, 8, 9. ayetlerini çatıştırırız değil mi? Bu anlamda savaş şartları içerisinde inmiş ayetleri barış şartlarına uyarlamaya kalkmak Kur'an'a işkence etmektir. Eyvallah hocam. Evet, Maide 33, onu izah ettim zaten efendim. Dolayısıyla onun gibi ayetleri, ki mealimde o ayet için esaslı bir not düşmüştüm. Hocam şöyle sorular var. Değerli izleyicilerimiz, ya değerli dostlar da dediğiniz gibi bir önceki derslerimize, sohbetlerimize, hocamızın konuşmalarına bakabilirler. Mezhepsiz misiniz? Tarikat ve tasavvufla ilgili, rabıtayla ilgili. Mezhebin peygamberimizin mezhebi. Eyvallah hocam. Rabıtayla ilgili. Rabıta? Faydaları var mıdır? Faydalı olur bu. Yoga yapsınlar. Çünkü rabıta yogadır. Ve bizatihi Hindistan'dan getirilmiştir. Getiren kişi bellidir. Getirildiği zaman bellidir. Getiren kişi efendim Süleymaniyeli Halid-i Bağdadi diye bilinir. Getirdiği zaman 1810'lu yılların sonlarıdır. Getirdiği yer bellidir Hindistan'da. Kaldığı yerler bellidir. Kaldığı binalar bile duruyor. Dolayısıyla rabıta yogadır. Bunu da bizatihi onun memleketlisi, onun hemşerisi alimler bu konuda kitap bile yazmışlardır. Kitap bile yazmışlardır. Yogayı getirdi ve Anadolu'da Müslümanlara Nakşi Halidi rabıtası olarak dağıttı. Dolayısıyla rabıta eğer oysa ama irtibat kurmaksa

Kur'an'daki abdest ayeti efendim, yani bir tane abdest ayeti, abdest ayeti çıplak ayağa mesti emreder. Allah Resulü bunu mest üstüne mesti de efendim ilave etmiştir. Mest üstüne. Yani eğer ayağını yıkamış, ben ayağını yıkamasını da tavsiye ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama ayetin ilk okunuşu budur. Ayetin ilk okunuşu, ilk manası budur. Hem efendim ayağı mesti, hem yıkamayı içerir. İkisiyle de amel edebilirler. Ayet orada zaten. Ya bu anlamda ikisiyle de amel gayet mümkindir. Ayet ortada. Eyvallah. Efendim ayeti yok saymayacaksak. Efendim ayağını yıkadı ya da meshettikten sonra çorabını giydiyse o çorabın inceliği, kalınlığı, şunu bunu hep içtihat meselesidir. Ve fark etmez, o çorabın üstüne rahatlıkla meshedebilir. Bu konuda bir kitap var. İncecik yahu, cahil cühela doluyor, doluşuyor, boyuna kusuyorlar ama küçücük kitabı okumuyorlar. Hayri Kırbaşoğlu hocanın, hadis alimi, hadis profesörü, ömrünü hadise adamış bir adam. Alın siz hani hadisi çok seviyorsunuz ya, alın hadis aliminin kitabı. Çorap üstüne meshetmekle ilgili hadisleri topladığı bir kitabı var. Yetmez mi? Onu tavsiye edelim. Okusunlar efendim. Eyvallah. Eyvallah. Hocam hızlıca devam ediyorum. Avrupa'da yaşadığımız için Müslüman olmayandan nasıl helallik isteyebiliriz? İlginç. Eyvallah. Eğer geçen hak mali bir haksa vererek helallik isteyebilirsiniz. Efendim. Yani ama eğer devleti soymuşsanız efendim, Alman devletini dolandırmışsınız. Haram. Helal falan değil. Üstelik de milyonlarca insanın hakkı var içinde. Eğer imkanınız varsa bizatihi o hakkınız olmayan şeyi götürür aynı kuruma iade edersiniz. Aynı kuruma iade edersiniz. Girdi yaparsınız. Bunun için çalışırsınız. Ama dediler ki bu mümkün değil. Bu imkanı yok. Yani böyle bir kalemimiz yok. Hatta yüzünüze bel bel baktılar böyle. Ya sen iyi misin dercesine. Efendim. Alman bile anlayamadı yani. Bu kadar dürüstlük bizde de fazla. Bize de efendim fazla geldi dedi. Peki ne yaparsınız? O kadar parayı ammeden gelen ammeye gider hükmüne imtisalen o kadar miktarı çıkarırsınız. O zaman helal olur. Yani cenazenizde imam üç kere hakkınızı helal eder misiniz? Adamın kardeşin ölmüş, babandan miras kalmış, kardeşinden geriye kalan yetimlere payını vermemiş, ona konmuş. Bir güzel yemiş, zehir zıkkım gibi yetimlerin payını. Ondan sonra ölmüş, cenazesi önüne getirmiş, yetimler büyümüş, yetimler de amcasının cenazelerine gelmişler. İmam Efendi diyor ki, hakkınızı helal eder misiniz? Ettiler. Sizce helal oldu mu? Var mı böyle bir yağma? Yani çaldığın belli, yediğin hak belli. Onun için ben babamın cenazesinde, dinleyenleriniz, izleyenleriniz vardır belki. Milletin önünde cenazesini ben kıldırdım babamın. Ben dedim evladıyım. Babamdan alacağı olan herhangi biri varsa aranızda, o binlerce insana, ben buradayım, gelsin şu anda benden talep etsin. Öyle kuru kuru gadan alan, takır takır kurban olan var mı? Bizim Kayserili ağzıyla. Eyvallah hocam. Avrupa'da yaşıyoruz. Bunların kestiği etleri yiyebilir miyiz? Hayvanı kesmeden Müslüman olma ve besmele şartı var mı? Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şoklu kesim yapılırsa etleri yenir mi? Tavuk türü etlerde şok olmadığına göre makine usulü kesilen tavuklar yenilebilir mi? Ben bu sorulara cevap vermeyeceğim. Ben sorulmamış sorulara cevap vereceğim. O da şu. Bu kesim meselesinde ben Müslümanların dikkatlerini daha önemli bir meseleye çekmelerini istiyorum. Eyvallah. Bu gıda meselesinin istismarına dikkatlerini çekmek istiyorum. Gıda üzerinden istismarın son örneğini Türkiye'deki 15 Temmuz darbesinden önce gördük. Çarşaf çarşaf listeler yayınlandı. Bakıyorsun ayda bir, hatta 15 günde bir update ediliyor bu listeler. Listede yani biri girmiş, biri çıkmış, iki şirket, üç şirket. Aa, o da mı Yahudi, o da mı Yahudi? Himmet vermeyen şirketleri listeye ekle. Ondan sonra sal Fısıltı gazetesine ve adamı batır. Veyahut da tehdit et. Seni de listeye ekleriz ha. Nasıl olsa Müslümanlar dedikoduya bayılıyorlar. Öyle değil mi? Allah'ın indirdiğine iman etmekte zorlanan Müslümanlar Fısıltı gazetesine iman etmekte hiç zorlanmıyorlar. Bitirirsin adamı değil mi? Bitirirsin. Aman abi yapma, tamam neyse verelim efendim. Bizden helal sertifikası al. Senden sertifika alınca helal olacak öyle mi? Senden almazsam haram mı olacak? Yani benim 10 bin dolarımı almayınca senin şirket bunlar haram mı olacak? Haram ve helali sen mi belirleyeceksin? Bakın bu kadar basit değil. Bu anlamda ben Allah diyerek aldanmanız yetmedi mi? Sizi Allah diye aldatmasınlar. Çünkü piyasada öyle üç kağıtlar kulağıma geliyor ki iyiler istisna, iyiler müstesna. Onlara hiç sözüm yok. İşin hakkını verenler, gerçekten tir tir titreyenler, Allah'a hesap vereceğine inananlar, kazancında değil de ahiretteki hesapta gözü olanlar. Çok azlar ama onlar müstesna. Ama bu gıda işi, bu hassasiyet öyle istismar edildi, öyle vıcık vıcık istismar edildi ki ben bu istismara dikkat çekmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Onun için lütfen kendinizi istismar ettirmeyin. Hassasiyetlerinizi istismar ettirmeyin. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Aldatıcı sizi sakın Allah ile aldatmasın. Hakkı söyleyeceğim her zeminde. Onlar istemeseler de, onların karlarına kesat gelse de, Müslümanları enayi yerine koymaları zoruma gidiyor. Avrupa'da ikinci durağımız. Eyvallah. Rabbim kabul etsin. Ben salondaki izleyicilerimiz adına da sizlere teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum dostlar. Değerli kardeşlerim. Dinleme lütfunda bulundunuz, yoruldunuz. Ben yoruldum çünkü. Bilmiyorum siz de yoruldunuz mu? Efendim, yorulmadık diyorlar bakın. Var olun. Var olun. Azsınız ama özsünüz. Ama kalitelisiniz. Düşünüyorsunuz. Kula kul olmayın. Allah yeter kul olmak için. Allah'a emanet olun. Eyvallah.